tej ostatniej płyty, o której właśnie Państwu przed chwilą powiedziałem, z przepięknymi grafikami zielono-różowymi na okładce, no ale wiadomo, że nie grafika jest najważniejsza. Najważniejsza jest zawartość i muzykę zespołu Red Funk Państwu serdecznie polecam. Polecam o godzinie drugiej, bo właśnie taka jest na naszym zegarze, czyli półmetek naszego spotkania dzisiejszego, nocnego. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski jeszcze przez godzinę z Państwem. No teraz polska muzyka. Trochę, właściwie dwa nowe nagrania i nowe zespoły dotarły do skrzynki. To pierwszy z nich, Sezamkowa. Wszystko coś doskwiera jej. Nie za wesoły las gangstera syna. Tato daje kaskę, tato krótko trzyma. Okropny los gangstera pieska, niby pełna bliska, buty blisko pyska. Ponury los gangstera. Raczej tam, a w kieszeni piżamy gam. Parera, tam, a parera, tam, a parera, tam. A parera, tam, a parera, tam, a parera, żony, znowu widzi krew, krew, krew na mężu żony. Ponury los gangstera jest. Ponury szarobury, mówię wam, nie spotyka raczej tam, a w kieszeni. Sezamkowa, pisane przez V. Sezamkowa to zespół, który będę posługiwał się notatką, która też została dołączona do muzyki. Zespół powrócił w 2021 roku albumem Pirates of True. No i mamy nowy album z okazji tego powrotu. Mamy nowy utwór przede wszystkim, który zatytułowany jest, tak jak mówię, Gangsta. I teraz przeczytam. Pierwszym singlem jest Gangsta. Z przymrużeniem oka opowiada on historię barwnego i tragicznie zarazem życia gangsterów lat 90. To muzyczna podróż w czasie do epoki Psów, Killera i Rodziny Soprano, gdy na ulicach rządzili królowie życia, a ich ekscesy przeplatały się z brutalną rzeczywistością. Single Gangsta to przedsmak tej nowej płyty. Sezamkowa to Krzysztof, Michał i Piotr. No i proszę bardzo, jak rockowo, jak tanecznie, jak psychodelicznie panowie potrafią te nuty na pięciu linii układać i to tak wszystko myślę, że zgrabnie wyszło. Zobaczymy, co będzie dalej. Pirates of True myślę, że nadejdzie do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No to sprawdzimy i posłuchamy. To jest znowu apel do artystów, którzy tworzą, do młodych ludzi, którzy gdzieś nagrywają, a wszystko to, co zapiszą na nośnikach, wkładają do szuflady. Przecież wysłać, przesłać coś takiego, to jest chwila pracy. Proszę spróbować. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl Nie będę ukrywał, że taka muzyka dochodzi regularnie do audycji. Dlaczego nie można spróbować, prawda? Zachęcam do tego bardzo serdecznie i przedstawiam kolejnych śmiałków, którzy nazwali się Nago. Wyją psy. To singiel wrocławskiego indie popowego zespołu Nago. Tak jest napisany. To utwór energetyczny, wpadający w ucho i dobrze już znany, z koncertów utwór nareszcie doczekał się w wersji studyjnej. No i teraz też muszę przeczytać, bo trudno mi interpretować tak piękne słowa. Nago jest jak nocna zimowa kąpiel w jacuzzi, głaskanie kraba na wakacjach albo powrót autokarem ze szkolnej wycieczki. Żywi ich plankton, łazanki i przyjaźń. W 2021 roku zespół zadebiutował pani Martyna, pan Antoni, Mateusz, młodzi ludzie, którzy tworzą ten zespół, wysłali próbkę możliwości do Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. No i proszę bardzo, jak się pięknie tego słucha, prawda? michał.grabkowski@polskieradio.pl. I to cieszy, że jest polska muzyka, która sprawia nam radość o 2:10 w nocy. A propos koncertowych wydarzeń, to jeszcze dzisiaj w programie trzecim Polskiego Radia, właściwie za około 10 minut, ja będę miał dla Państwa niesamowite dźwięki. Myślę, niesamowitego koncertu, który miał miejsce 22 lata temu w Los Angeles i to jest zupełnie nowa płyta i to jest płyta zespołu, który płyty nagrywa 60 lat już. Także niezwykłe wydarzenia koncertowe przed nami, ale zanim te wydarzenia koncertowe, no to jeszcze wróćmy do polskich młodych zespołów, pod którymi można napisać takimi didaskaliami nadzieja, nadzieja, wielka nadzieja. Za pierwszym razem mówię drugi raz, za drugim razem, skoro jeszcze masz go. Przy trzecim razie gdzieś tam dogania nas, skręcimy w las, trochę tu poczekamy. Pusty przebieg ma swój własny sen. Ja od zespołu Król Słońce już nie jednego maila dostałem po tym, jak zawiązała się między nami relacja mailowo-muzyczna, a kolejne maile dotyczą: cześć, jeszcze raz dziękujemy za wsparcie w Trójce. Nie dość, że w audycjach autorskich, to na dodatek jest w playliście i w propozycjach do listy przebojów programu trzeciego. No, drodzy Państwo, jeżeli takie muzyczne smakołyki ukazują się w skrzynkach i my tego słuchamy, no to dlaczego nie? Mogę Państwa zaprosić już na piątek do kolejnego wydania audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, bo w tym mailu, którego początek Państwu zacytowałem, jest na końcu załącznik, a w załączniku niespodzianka, której to premiera 22 marca właśnie. Teraz 16 minut po drugiej, Tekla Goldman. Tekla Goldman, gdzie Grabek mówi dobranoc. Nie pierwszy raz i na pewno nie po raz ostatni. Dobry, alternatywny skład z Otwocka, przynajmniej zespół związany jest z Otwockiem, bo tak o sobie piszą. Grzechotnik, jeden z nich, jeden z ostatnich utworów, które zostały wydane na większej płycie. Drodzy Państwo, teraz zespół The Rolling Stones, nie z Otwocka, a z Wielkiej Brytanii. Open 24 hours, baby. Just waited on a call. Waited on a call from you. Huh. You look me up in the yellow page. Just take a look. Up under services, you know it's just an open book. Ooh, it's just an open book. Yes, it's just an open book. But any minute, any hour, on a call from you. You know that this heart is constant, baby. Love, baby, through and through. Love, baby, through. Ja nie wiem, co The Rolling Stones mają w sobie, bo jaka płyta by się nie ukazała, z jakim materiałem, czy koncertowym, czy nowym, czy też starym, wznowionym, no to zawsze jakoś fan chce sięgać po ten album i każdy wydaje się jest wyjątkowy. No ten na pewno, bo pochodzi z wyjątkowej trasy. Został właściwie zarejestrowany podczas jednego z koncertów w 2002 roku z okazji 40-lecia grupy i z okazji promowania kompilacji 40 Leaks. Formacja The Rolling Stones wyruszyła w trasę koncertową. 117 koncertów, 300 milionów dolarów ponad. No ale oprócz wielkich stadionowych koncertów, wielkich stadionowych wydarzeń, miał miejsce też między innymi mały kameralny koncert. 2000 fanów tylko w Los Angeles w Wiltern Theater mogło obejrzeć tego wieczoru Keitha Richardsa, Micka Jaggera i spółkę. No i właśnie ten koncert został zarejestrowany, zapisany i kilka dni temu wydany. Live at the Wiltern Theater, The Rolling Stones. Urzekło mnie to, że setlista nie jest oczywista. Ilekroć słucha się nagrań koncertowych i całych koncertów Stonesów, te nagrania często gdzieś się mieszają, gdzieś się powtarzają. Często jest to the best of, a tutaj jest zupełnie inaczej. No i chciałbym jeszcze, abyśmy 10 minut na tym koncercie byli, bo to przecież idealna pora do słuchania Stonesów. Put me out of misery. just one little thing, baby, that's the one little thing that you don't ever understand. Now you keep on telling me, lying to God, man, ain't I rough enough? Ain't I tough enough? Ain't I weak enough in love enough? Now come on, baby. don't know that I like that. But you don't know that you scratch like that. Nie będę ukrywał, że ostrożnie podchodziłem do tego albumu, to znaczy wiedziałem, że jest blisko, że mogę go posłuchać, ale tak jak Państwu powiedziałem, obawiałem się tego, że znowu The Best Of od Stonesów dostaniemy, a tu okazuje się, że są nagrania, których taki młodziak jak ja w ogóle nie ma pojęcia o tych rzeczach, że Stonesi tak grali fajnie bluesa i na tej płycie można znaleźć takie mało popularne utwory. I to przyciągnęło mnie do tego wydawnictwa. Wspaniała też jest notatka. Podczas trasy zespół wykonał ponad 80 utworów z całej swojej historii. W niektórych miastach Jagger grał na gitarze, harmonice na klawiszach. Będący w znakomitej gitarowej i wokalnej formie Keith Richards zapewniał atrakcje wizualne na każdym koncercie. Wśród widzów na tym właśnie występie Tom Petty, Neil Young, Johnny Depp, Sheryl Crow. Life at the Wiltern Theater, Los Angeles, 2002 rok. Formacja The Rolling Stones wystąpiła, gdzie Grabek mówi dobranoc i już teraz mogę Państwu powiedzieć, że na pewno do tego występu będę wracał podczas naszych spotkań na antenie Trójki. Tymczasem już coś słychać, prawda? Już coś słychać. Cloud Sculptures, tak zatytułowany jest ten utwór. I tak też zatytułowany jest album. Jeżeli ktoś z Państwa dopiero przed chwilą włączył radio albo w ciągu ostatniej godziny, to być może nie słyszał początku naszej dzisiejszej audycji, no bo jak? Rozpoczęła ten nasz program dzisiejszy formacja Full Earth. To jest załoga pięcioosobowa dokładnie z Oslo w Norwegii. Młodzi chłopcy, tak mogę o nich powiedzieć, z wybujałą fantazją i wyobraźnią muzyczną, którzy no naprawdę komponują na medal, przynajmniej można tego posłuchać na debiutanckiej płycie, która właśnie się ukazuje. No i tymi dźwiękami będziemy się z Państwem żegnali, życząc wspaniałej nocy. Mówię to w imieniu Haliny Leszczyńskiej, która program zrealizowała, i w imieniu swoim. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i zapraszam do radia w najbliższy piątek o godzinie 1:00. Thank you. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.